Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 116 del Rock and Gust. Aquesta setmana, a l'actualitat, tenim el Children of Bodom, Tricky i Black Lips, que aquesta setmana estaran en concert a Barcelona. I la resta del programa són grups que estaran al proper Primavera Sound. La secció d'actualitat estarà centrada a grups experimentals de finals dels 70, com els Suicide, Public Image Limited, Einsturzen de Neubauten i Pere Obu, que estaran al festival del Primavera Sound, com hem dit. És grans discos de la història del rock, toca un disc dels 80, i també venen al Primavera els Echo and the Bunnymen i el seu disc Crocodiles de l'any 1980. Salutacions de qui us parla, d'en Xavi Gustems, des de les zones calderines. Salut i força rock. Comencem. Comencem l'actualitat d'aquesta setmana amb els Children of Bodom, una banda finesa de melòdic death metal, cada vegada més reconeguda en el panorama metaler internacional. La banda es va formar l'any 1993 sota el nom de Inerth i després ja van passar a adoptar el nom actual Children of Bodom, basat en un crim no resolt al llac Bodom de Finlàndia als anys 60. Actualment es troben de gira europea promocionant el seu setè disc Relentless, Reckless Forever. Ens venen a visitar a la sala Rav Matat el dissabte 7 de maig i ens oferiran les seves lletres fosques i plenes de potència, i a més en els seus concerts no faltarà tota la parafernàlia que els característica, i tothom diu que són un grup que estan absolutament sonats. Anem a escoltar el tema Burning Flames and Brands, Children of Bodom. We'll be right back. canvi absolut de terci en el regangús, el Children of Bodom, realment no encaixava pràcticament amb res del que posàvem avui, per això els hem posat al començament. Seguim amb el Tricky. És un senyor que tant en solitari com els seus treballs amb Massive Attack, Tricky va definir el trip-hop dels anys 90. Ara, sota el seu nou disc d'estudi sota el braç, l'artista, també conegut com Adrian Daus, demostra que encara té moltes coses a dir. Tricky va regnar fa més de 15 anys amb el disc Blue Lines de Massive Attack. Realment es va convertir en una gran revelació, però després arribaria el seu aclamat disc de debut, Maxing Wave. Gràcies a la seva característica fusió de hip-hop, electrònica, rhythm and blues, Tricky va convertir el seu Bristol natal en la cuna del que anomenaríem trip-hop, sent ell mateix el seu màxim exponent. En els seus següents àlbums va col·laborar amb gent com York, Polly Jean Harvey, Garbage o Red Hawk de Chili Peppers. Ens ve a veure el dijous 5 de maig a la sala Bikini i escoltem el seu gran èxit Murder Weapon, Tricky. Continuem amb els Black Lips, el concert amagat de la setmana, el divendres 6 de maig a la sala Bikini. Els Black Lips representen en el rock de garatge actual el punk abans del punk. Com si els haguéssim agafat el rock de garatge americà de la dècada dels 60 i els haguéssim posat avui en dia, és un grup políticament incorrecte que basa la seva força en un directe absolutament descomunal, barrejant blues, rock, doo-wop, country i pop. Realment acribillen les cançons, com si les escopissin. Però realment tot aquest bagatge es trasllada a l'escena en directe, sent un grup absolutament imbatible. Han girat per més de 30 països des que van debutar l'any 2003. Fins i tot l'any 2007 van actuar amb el prime time televisiu i van engatussar els New York Times. En aquests darrers anys, la seva reputació no ha fet res més que créixer. Escoltem el tema Bad Kids, Black Lips, absolutament recomanables. Amics i fidels oients de Ràdio Caldes, ja sabeu que això és el Rock and Gust, el programa de rock internacional que fem a Ràdio Caldes a la 107.8 de la FM els dilluns, els divendres, els diumenges de 9 a 10 del vespre en horari de màxima audiència. I els dimecres de 12 a 1 de la matinada, és a dir, la nit del dimecres al dijous, repetim el programa amb sessió nocturna i amb sessió golfa. Si ens voleu escoltar per internet, també podeu fer a través de les www.radiocaldes.cat. I tot seguit, d'aquí al final de la secció d'actualitat, anem a comentar grups que actuen el proper Primavera Sound a finals de maig aquí al Parc del Fòrum de Barcelona, que ens agraden aquí en el Rock and Gust, i llegirem la petita ressenya que els hi posa a la pàgina web. Un d'ells és Interpol, que ve el dijous 26 de maig, supervivents del revival post-punk que va brollar gairebé espontàniament a Nova York a principis de la dècada passada. Interpol porten gairebé 10 anys intentant sacsejar-se del damunt la imatge de cosins foscos als Strokes, per desplegar amb tot luxe de detalls el so a cavall entre Joy Division i els Chameleons, que van exhibir el seu debut Turn On the Bright Lights, que van posar aquí a el Rock and Gust com a grans discos de la història del rock. Anem a escoltar un dels seus grans èxits, que es diu Slow Hands, Interpol. I'm not afraid to die. Entestats a demostrar que la música avançada havia de ser avançada de veritat, Alan Vega i Martin Reff van convèncer el món que per ser punk no calia portar una guitarra penjada i van aterrar el CBGB novaiorquès com aquell omni que mai han deixat de ser. Abruptes, incòmodes i llicenciats en el maltractament de sintetitzadors, els novaiorquesos van enxampar tot el món desprevingut amb el seu xocant debut. Van crear escola i van forjar la seva llegenda en uns directes salvatges i descarnats. Estem parlant dels Suicide. Actualment, la bona notícia és que lluny de domesticar-se, els novaiorquesos segueixen amb el matxet entre les dents. Actuen el dijous 26 de maig i el tema que posarem del Suicide es diu Cherry. Tants anys parlant sobre el post-punk i el seu revival, i és ara, només, quan tot cobra sentit, perquè més enllà de ser la banda que Johnny Lydon va formar després de la ruptura dels Sex Pistols, que la setmana passada van posar el seu disc, Public Image Limited és un d'aquells nous començaments que a finals dels 70 va partir la música britànica en dos i va canalitzar l'energia punk cap a un so més fosc i nu, infectat de dub, reggae i disco. Public Image Limited va publicar dos discos que han deixat empremta amb la història recent, el seu disc no homònim de debut de l'any 78 i l'essencial Metal Box de l'any 1979. Després van començar a perseguir un so més ballable i es van separar a principis dels 90, tornant a l'any 2009. Anem a escoltar un dels seus grans clàssics, que és This Is Not A Love Song, Public Image Limited. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. I'm crossing over. Not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. Més de 3 dècades després del seu naixement, Ains Torsen de New Wouten segueixen creuant sables i alineant-se a l'extrem més radical i lliure de la música industrial i el rock experimental. Liderats per l'ex Nick Cave and the Bad Seeds a Blix a Bargel, els alemanys podrien viure de les rendes passades fa 2 dècades, però prefereixen seguir desplegant hipnòtiques i delirants sinfonies de turbines, sintetitzadors, metalls i maquinetes d'afaitar. Sense perdre aquest esperit iconoclasta i deliberadament modest, els autors de House der Lutz han dedicat l'última dècada a publicar treballs com Strategies Against Architecture a Quart de Bar. Estaran el dissabte 28 de maig i el tema que escoltarem és Bass East East. Zwei Dinge sind unendlich, die Dummheit und das All. Kein Di-di-di-di-di-di, nur Di-di-di überall. Mehr Di-di-di-di-di-di und Di-di-di zuhauf. Nur die Liebe und das Wetter hören nimmer, nimmer auf. Wir fordern etwas Abwechslung in unserer Umlaufbahn. Endgültige Befreiung von Jugendstärkerbahn. Keine Gravitätlichkeiten, Schweben fällt uns schwer. Und Schluss mit Kontinenten, tritt man der wieder her. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist. Möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. Wir fordern mehr Di-di-di mit unserem Di-di-Charme. Mehr Di-di und Di-di-di, Birnenmarzipan. Wir wollen noch mehr Stress und Substanzen illegal. Kein Montagsreste essen, 5 Sterne minimal. Flaschers Bonus-Ticket from Bargo to Berlin. Ein Kisten mit Champagner, Bio-Wodka, Bio-Gin. Ein Weltgebäude ohne Wände, so viel Platz muss sein. Ohne Kater, ohne Reue, nicht allein. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. Wir fordern Sonnenuntergang fürs ganze Abendland. Tanzvermögen unerschöpflich, Nacht danach ist lang. Ohne Kritik, ihr und ihr seid von Kritik. Ein völlig leeren Himmel angereichert mit Musik. Wir schreiben schwarze Zahlen in zootopische Kalkül. Wir fordern Fingerspitzen und das passende Gefühl. Tagsüber auf die Sterne, mehr Sterne überhaupt. Und heute schon die gestrigen zum Untertagebau. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. Zündeln, Wandeln, Tänzeln auf dem Rad. Polemische Verschlankungen für den ganzen Staat. Und Di-di-di-di-di-di, keinen Kopfsalat. Gefängnis für Hans Mustermann, für Fälschung und Verrat. Wir fordern auch die Buchstaben zurück ins Alphabet, damit uns eins in Babylon gestammelt sich versteht. Wir fordern Folgezeug, Di-di-di-di-di. Die Musik muss endlich richtig laut, damit uns jemand glaubt. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. I acabem la secció d'actualitat amb Pere Ubu. Quan es compleixen 36 anys des de que David Thomas va decidir aplicar al rock un radical tractament de xoc artístic formant Pere Ubu a partir de l'energia centrifugada dels Motor City 5, The Seeds i els Stooges, els de Cleveland van fer l'any passat un alt en el camí per repassar en directe The Modern Dance, seminal debut amb el qual els nord-americans van il·luminar l'art punk i van reivindicar el seu paper capdalt en la història del rock inquiet o, com li agrada dir al propi Thomas, l'avant garage. El resultat d'aquella gravació de No Dated Modern Dance no només repassa de cap a peus el debut de Pere Ubu, sinó que també rescata singles clàssics com aquest que sentirem, que és Non-Alignment Pact. Estaran a Primavera el divendres 27 de maig. Encetem els grans discos de la història del rock. Posarem el disc de Echo and the Bunnymen, el Crocodiles, de l'any 1980, tal com hem dit a la capçalera. L'any 1980 va ser un gran any per la història de la música rock anglesa. En només 12 mesos hi va haver moltíssims discos espectaculars, tots ells marcats per una característica comú, la recerca d'una nova psicodèlia de guitarres influïda per igual per la foscor post-punk i pel garatge setantero. Crocodiles va ser el primer disc dels Echo and the Bunnymen, banda encapçalada per Ian McCulloch, disco juntament amb el Heaven Up posterior que tocaran sencer en el proper Primavera Sound, un dels concerts que es fan al poble espanyol. El curiós és que el grup hagi preferit tocar aquests dos abans de Ocean Rain, el seu disc incontestable i més coneguts. Si els pecats de joventut són aquells que ens avergonyen de grans, sembla que Echo and the Bunnymen té poc del que penedir-se. Crocodiles, el primer disc d'una carrera intensa i una mica infravalorada, cristal·litzen els motors de la música d'Echo and the Bunnymen. Estan les guitarres anguloses canviant segons el tema amb una mica d'aire fosc a lo Joy Division, però amb bastant de tendència a tirar cap a David Bowie o Television. Anem a escoltar el tema que obre aquest Crocodiles, que es diu Going Up. Els Echo And The Bunnymen, en la seva formació original, estaven formats per Liam McCulloch, de vocalista, el Will Sargent a la guitarra, Les Pattinson al baixista i el Pete DeFreitas a la bateria. També està en aquest disc la característica puntera del grup, el cantant Liam McCulloch i la seva manera d'afrontar les veus de les cançons, aquest fraseig desafiant, xulesc, com el personatge que va interpretar durant anys en les revistes musicals, i a la vegada fràgil e introspectiu com les lletres del grup. En el seu debut encara arrossega la tendència a cantar una mica lo Jim Morrison, que anirà desapareixent amb el pas dels anys, però que casa amb la visceralitat de bastants de les cançons del disc, com la que sentirem ara i que dona nom al disc, Crocodiles. Les lletres Echo And The Bunnymen no es distingeixen per explicar històries, sinó per capturar frases afortunades en un envoltori musical precís. Respecte a posteriors discos de la banda, Crocodiles sona una mica mig cuinant el tema de la producció. No importa, perquè aquesta cruesa és realment benefici al disc i els dona llum a totes les cançons. Després, Echo And The Bunnymen transitarien altres carreteres musicals i han sigut influència imprescindible per entendre gent com, per exemple, els Coldplay. Mai van arribar a ser massius, potser que, perquè, com demostra aquest debut, les seves cançons sempre van ser més tallants i punxants com les de, per exemple, els U2, que l'any 1980 també van debutar amb un disc més inferior que aquest Crocodiles, el Boy, i que avui en dia els U2 segueixen en el més alt de la carrera comercial. Sent un disc d'una banda que encara està aprenent, aquest debut d'Echo And The Bunnymen destaca per lo rocós del seu conjunt, hi ha poques cançons realment prescindibles, i per la brillantesa, com hem dit, de les cançons vistes individualment. A dalt de tot, dels temes, està aquest tema que sentirem ara, que es diu Rescue, single del disc, i realment un himne de la banda des de llavors. Escoltem-ho. I lost my way. La banda de Liverpool és una de les principals formacions sorgides a la nova onada anglesa de música post-punk al principi dels anys 80. El nom de la banda és curiós, ja que Echo no és altra cosa que una caixa de ritmes que els hi feia de bateria. Evidentment, més tard s'hi procuraria el baterista Pete de Freitas per arraconar definitivament Echo. Crocodiles va ser un disc que va situar els Echo and the Bunnymen com una de les més fermes promeses de principis dels anys 80. S'allunyaven de la sonoritat tecnopop, que tant de moda estava en bandes com Duran Duran i Spandau Ballet. Gurus en un futur no molt llunyà de la música rock, Liam McCulloch, la seva banda i Echo and the Bunnymen serien grup de preferència de gent com el Robert Smith dels The Cure. La sonoritat d'aquest disc molta gent l'ha comparat com uns Joy Division més accessibles i menys depressius. La portada del disc, amb una fotografia deslumbrada amb una llum ataronjada a la meitat de la nit, perduts enmig d'un bosc, recrea perfectament l'ànim que et deixarà quan escoltis el disc. Una obra nocturna, reflexiva, carregada d'interessants matisos sonors en la producció i un dels millors debuts que es van produir a principis dels 80. Anem a escoltar el quart dels 5 temes que posarem d'aquest Crocodiles, que es diu Villers Terrasse. I per acabar, anem a llegir el que posa a la pàgina web del Primavera Sound al respecte d'Echo and the Bunnymen. Les guitarres cristal·lines i punxants i la veu cavernosa d'Ian McCulloch, inconfusibles senyals d'identitat dels anglesos Echo and the Bunnymen, tornaran a sonar al Sant Miguel Primavera Sound 6 anys després del seu pas pel Parc del Fòrum. En aquesta ocasió, els Echo and the Bunnymen reapareixen disposats a transportar-te a principis dels 80, dècada que van començar entrellaçant post-punk i psicodèlia, i per rescatar els discos Crocodiles, disc objecte de comentari musical avui, i el Heaven Up Here, els dos primers treballs de la banda publicats l'any 1980 i 1981, respectivament. No obstant això, no es tracta d'un rapte tan nostàlgic, ja que els Echo and the Bunnymen no han deixat de gravar i gravar a les últimes dues dècades. Estaran el dimecres 25 de maig al Poble Espanyol, una d'aquestes actuacions prèvies i exclusives per als que hagin comprat l'abonament. Anem a escoltar el darrer tema que posarem d'aquest Crocodiles dels Echo and the Bunnymen, un tema deliciós que es diu Pictures on My Wall. I això és tot per avui, amics i oients de Ràdio Caldes. Esperant, com sempre, que la proposta musical que us hem donat us hagi agradat. No sempre són cançons fàcils i accessibles. Avui molts pensareu que ha sigut un programa una mica espès, però a vegades la música rock ja ho té això. A vegades és bo no anar sempre pels camins ple establerts i de tant en tant agafar alguna que altra carretera secundària que ens pot portar a nous mons musicals, noves visions i realment a conèixer nous grups. Res més, ens retrobem la setmana que ve aquí a Ràdio Caldes a la 107.8 de la FM amb més música rock i amb més grups que estaran al proper Primavera Sound, recordeu, el del 27 al 29 de maig aquí al Parc del Fòrum, que tot i que aquest any no ens han donat acreditació al Rock and Gust, no som gens rancorosos i primem la qualitat musical i comentem a tots aquells grups que creiem que val molt, molt, molt la pena de sentir, d'escoltar i de veure. Salutacions de qui us parla, d'en Xavi Gustems. Fins la setmana que ve. Salut i força rock. Adéu-siau.